berda hori sartzen dela partikulazki delako klima planean eta lurraldeak eskolerriko elkarkoak ziren lurralde planean. Erran berda, bon, kambiamen klimatikoari buruz, bon, denak aigira bai pentsaketa eta bizitzen ere gauza frango egun zitakoak. Eta bon, klimatiko plan hontan, hortan badira gauzak, heltzeko gauza batzutarat, bai 2008 amarian eta bai 2008 amarian. Eta horiek buruz, bon, etapa batzu bat dira, eta etapa horietan, sartzen da ere, delako klima aste hori, bai hiru egen erranduzun bezala, hiru egen aldia, egiten dugula hori, iragan urtean partikulazki etxe bizitze berritzeari buruz, zen aste hori, eta bai, egun aurtengo astea da, bon, kanbiamen klimatikoaren ondorioak jurari buruz partikulazki. Eta nola egiten ahaldugun buru denek elgarrekin desafio hori. Hori da puxka bat, bon, delako biltzen gituen astea, ordean urriaren 9 eta 15. Beraz, itzordu, hainitz badira, batzu aipatu nahi duzu? Bon, partikulazki, bon, bada egun bat bai mintzalti, ibiltze, bizita, sinema, erreka garbitze, biziki. Bon, bat mentoz partikulazki aitatzeko da, aste hori zabalduko da ordean urriaren 9, bai gorin. Izanen da konferentzia bat, bon, animatzaile importantekin, Eta horren tema izanen da, gura zertan ibili eta nola partekatu. Ordean, bon, denek ikusten dugu zeri buruz izanen da mintzalde hori, baina ez dela beti gauza egita, baina ordean hori iraganen da, Plaza Xoko gelan, arratsaldeko 6 aintzina, hori, bo, astea zabalduko duen bitkura importante bat izanen da, gauza bat zuen aipatzeko. Gero, esan dutan bezala, astea inkusian ez da ize ertia tenen, baina partikulazki, bon, delako eskualkarboko web gunean, atzemenen dituzi denek xehetasun guziak, bat dira, egun gauza bino gizio inigizain dienak zenta erran behar da, bon, egun bat bai elkarte herriko etxe, baina elkarte ere biziki bildu da, gauza horren inguruan, erranez, bon, denek ondutan hartu nahi dugu memento pasatzen diren gauzak, eta bo, biziki elkarte eta bildu da, ere gauza hori ez da bakarrik hautetxien buruz diren bilkura batzu, elkarte guziak, baina ere delako gure sozietatean bizitien jende guziak nahi ditugu, puxka bat bai sensibilizatu eta bai ere parte hartezaten delako bilkura horietan. Hori biziki aintzinatzen dugu, denen mobilizazioen beharra bat dela gauza horiek buruz.